man right here. He's gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right temple. Fly me to the moon and let me sing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand and hold it tight. In other words, baby, kiss me. Why don't you fill my heart with song and let me swing forevermore. And adore. In other words, please be true. In other words, Babushka, I love you. Come on. Hey, is there anything left in that bottle, man? Yes. Come on over here, baby. Why don't you fill my heart with song and let me swing forevermore? Yeah, you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, I love you, yeah. Japanese tourists. Rádió Café 98.6. A reklám van, minden van. Az első majom nem látja ezt a remek helyet a Törökpál és a Rádai utca sarkán. A második nem hallja a tánczenét kifűrődni a kerthelységből. A harmadik nem tud részt venni a július végéig tartó koktélakcióban. Viszont mind a hárman ingyen mennek be. Három majom páp és kávézó a Törökpál és a Rádai utca sarkán. Kifutó, parti, casting, Párizs, Garden, Citadella. A Vonza kifutók világa, gyere el a Gardenbe a Párizsi Modellügynökség nyilvános válogatására, hogy te állhass a Fashion TV kifutóján. Nyilvános casting nem csak profiknak. Exkluzív parti mindenkinek, aki szereti a Rivalda fényt, és persze a jó zenét. A parti alaphangulatát DJ Gasper is abszolút biztosítja. És az est fénypontja DJ Laurent C. Franciaországból. Augusztus 2-án szombaton Fashion TV The Mix. Laurent C. lemez bemutató parti és casting. Divat, buli, kifutó, parti, casting, Párizs, Garden, Citadella. Café 98.6. Rádió Café 98.6 live a Mokkacukában és környékén minden nap és minden este. Tudod, kicsi, minden ember egy sziget. Ugyanitt Sony Rádió Café karibi diszkó éjszakák, koktélok, te meg én. Sziget Café 98.6, azaz Rádió Café 98.6 a Mokkacukánál végig a szigeten. Tudod, kicsi, minden ember egy sziget. A közvetítés támogatója a Pannon GSM. Köszönjük a támogatást. Ez itt a Rádió Café 98.6, most már lassan befejezzük a délutáni kávéházat, és itt van már Maci, Tomi és Cseti, és kezdődik a HRZ, de addig is a vonalban Ernagy Andris, száguldó riporterünk, aki most lépett ki éppen abból a sátorból, ahol Segi sajtótájékoztatót tartott. Szia András! Sziasztok, szia mindenkinek, így van, gyakorlatilag néhány másodperc, vagy inkább néhány perccel ezelőtt fejeződött be a Segi sajtótájékoztatója, fantasztikus volt. Az az igazság, hogy a Zsuzsi kolléganőm, aki ott volt velem, azóta is remek folyamatosan, ugyanis megtörtént, ami igen megtörtént, külön, csak nekünk, csak itt és csak most, a Segi énekel. Nem mondod. És ezt rögzítettük, és utána megsimogatta a Zsuzsi vállát. Nem mondod, az asztal mellett. Bizony. És akkor lesz azonosító? Egyébként én úgy láttam, hogy telefonszámcsere is volt, ezt a Zsuzsi tagadja, de nem lehetetlen. Egyébként nagyon jó pofa volt, amikor bejött az elején, ott egy kicsit pózolt, egy ilyen fekete bőrtukban volt a segít, és ott egy kicsit pózolt a fotósoknak, nagyon sokan voltak egyébként, nagyon sok külföldi fotós is volt, meg is újságíró. A szavaikból, ahogy kivettem, főleg oroszok voltak, meg néhány itt a környező országokból még jöttek újságírók, fotósok, tévések, és utána nagyon előzékenyen válaszolt a kérdésekre, valamint még ott a végén, mondom, ott maradt ilyen egyéb kis apróságokra is. Nagyon jó fej volt, és azt üzeni a Zsuzsi egyébként, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó pasi, így élőben is és közelben is, és üdvözli a magyar lányokat külön, de azt hiszem, hogy azt hallottátok, hogy végül is miket mondott. Igen. De nagyon, tehát tényleg nagyon közvetlen volt, nagyon jó fej volt. Mondom, az elején ott viszonylag hosszan pózolt a fotósoknak, aztán kicsit elbohózkodott azon, hogy reméli, hogy most már fotósoknak lassan kifogy a filmje, és nem nagyon fognak itt kattogtatni, és akkor utána jöttek a kérdések, amivel ott megbombáztuk, és nagyon, tényleg nagyon előzékenyen, nagyon jól válaszolt. Az elején ott kikötött néhány olyan kérdést, amit úgy igazából nem szeretne hallani, mert azt már nagyon-nagyon unja, ez a honnan a neve, stb. Úgyhogy ezeket előzékenyen kerülte is mindenki. És tényleg nagyon-nagyon jó fej volt, és abszolút válaszolt minden kérdésre, tehát nem volt ebből semmi. András, köszönjük szépen, ezek szerint szexi volt, meg szép volt, meg okos volt, és hát megkoronázza az estét a koncerttel, ott leszünk. Az biztos, oké. Okay. Köszönjük szépen, szia! Ciao. No hát, akkor ezzel véget ért a délutáni kora esti kávéház. Köszönjük szépen a nagy stábnak, Szabinak, Nesztának, a Furko fivéreknek, Hadnagy Lacinak, Turóci Zsuzsinak, Ernagy Andrisnak és Rizskának, a speciális riporterünknek. Beres Dóri voltam, sziasztok! Nobody said that it would be fair.

neked milyen? Nekem jó. Istenem! Jaj, de jó! Újra itt kéne szigetem, minden ember egy sziget, Tomihez. Miért nem egy hétig? Istenem! Ki a felelő? Miért nem egy hónapig? Miért nem száz évig? Miért is mindig sziget? Ez itt a Hit Remény Zsúrolat 2. Nem szokára jönnek a vendégek. Rádió Café, Sziget. Üdvözöljük a Sziget 2003 fesztivált. Szervusztok mindannyian. Szervusztok gyerekek. Mindazokat a hallgatókat, akik a külső szigeten rekedtek, Budapest és a 60 km-es vonzás körzetben. Ez a Rádió Café 98.6.

egy harmadik... És akkor mi történt? De mi lett a helyén? Pontosan nem vitte el a cita. Pontosan nem tudja, volt neki is egy ilyen éjszakai látogatásszerű élménye, és utána másokat. Ez nagyon kemény. A mai napig egyébként őket hiányzik. Te vágysz arra, hogy egyszer jöjjenek? Hát abszolút nem vágyuk. Tehát ez rossz dolog? Kérdez, de valamit betenni az orrunkba. Meglehetősen kellemetlen, hiszen az emberi szolgálatot általában ezeknél az eseteknél. Ők azért intelligensebbek nálunk. Hölgyeim és uraim, hitre is rület kettő, hogy a zene csak itt nekem a lábam alatt elhelyezett atomóra jelzi, hogy ilyenkor az adás csontvás szerkezete szerint zenének kell következnie. Viszkok Andrással jövünk. Jövünk vissza, és az UFO-kkal addig is Giovanotti, Fine Not Found. Arrivarono da tutto il paese, alcuni anche dall'estero, fiumi interminabili di corpi convenenti, come gobbe di cammello, riserve di alimenti e di identità mutanti, tanto che uno scienziato disse nel prossimo millennio, i corpi nasceranno già muniti di zainetto sulla schiena, con un diario, un impermeabile, qualcosa per la scena, e tutti i documenti necessari per arrivare al luogo del concerto, e gli elicotteri nel cielo filmavano correnti colorate per le famiglie a casa che erano senza dubbio molto preoccupate di non sapere niente di quei figli così diversi da come erano loro, ma con la stessa voglia di unirsi a un con. In quella fase prima del lavoro flessibile saltuare un terminale telefonico mancante il manuale, una nuova categoria professionale appare all'orizzonte, osservatore di cieli stellati in cerca di satelliti avariati e di nuovi allineamenti di pianeti che sveleranno a noi nuovi segreti su come ottenere banane resistenti alle cadute dei governi e alla neve artificiale dei futuri inverni. L'universo è perfetto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. L'universo è perfetto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. Qualcuno entrò nella bottega sterile del vecchio tatuatore e chiese di potersi tatuare sul petto questa frase.